Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnam. Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 kwietnia, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Weekendowy wyjazd amerykańskiego prezydenta skrócony. Joe Biden wrócił do Białego Domu w związku z zagrożeniem ze strony Iranu. W Rzeszowie powstało przedstawicielstwo do współpracy z Ukrainą. Ma pomóc w staraniu się o kontrakty na odbudowę kraju po wojnie. Gang oszustów, który wyłudził prawie 650 milionów euro i w którym działała też osoba z Polski, rozbiła hiszpańska policja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden skraca weekendowy wyjazd do nadmorskiego kurortu i wraca do Waszyngtonu. Biały Dom poinformował, że prezydent będzie wraz z zespołem do spraw bezpieczeństwa narodowego monitorować sytuację na Bliskim Wschodzie. Amerykanie spodziewają się w najbliższym czasie irańskiego ataku odwetowego na Izrael. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Joe Biden wraz z pierwszą damą USA spędzali weekend w swoim domu letniskowym w kurorcie Rehoboth Beach nad Atlantykiem. Biały Dom poinformował jednak, że prezydent zmienia plany. Jeszcze dziś po południu czasu lokalnego wróci do Białego Domu. Wczoraj prezydent USA powiedział, że spodziewa się irańskiego ataku odwetowego raczej wcześniej niż później. Biden zapowiedział wsparcie Izraela w przypadku takiego ataku. Jesteśmy oddani obronie Izraela. Będziemy wspierać Izrael, by mógł się obronić. Iran nie odniesie sukcesu. Iran zapowiedział atak odwetowy za izraelskie uderzenie w placówkę dyplomatyczną w Syrii, w którym zginęło 3 irańskich generałów. Przedstawiciele Pentagonu poinformowali, że USA zaobserwowały, że Iran przygotowuje co najmniej 100 pocisków manewrujących. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przedstawicielstwo Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą powstało w Rzeszowie. Będzie działać w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Ma m.in. pomóc w staraniu się o kontrakty przy odbudowie kraju po wojnie. Rada została powołana przez premiera Donalda Tuska, a jej przewodniczącym jest poseł Paweł Kowal. Nasz główny cel strategiczny to jest przygotować się do tego, żeby kolejne konferencje tematyczne w ramach grupy G7 zakończyły się dobrym miejscem Polski, jeżeli chodzi o udział w odbudowie Ukrainy. Wojewoda Teresa Kubas-Hul poinformowała, że powołanie przedstawicielstwa Rady na Podkarpaciu nie jest przypadkowe. Stolica Podkarpacia i jej mieszkańcy na czele z panem prezydentem Konradem Fiołkiem od początku wojny aktywnie włączyli się w pomoc obywatelom Ukrainy. Prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek zadeklarował, że miasto jest gotowe do wspierania działań Rady do spraw współpracy z Ukrainą. Zarówno jeśli chodzi o kadry, jak i o infrastrukturę. Celem działania Rady do spraw współpracy z Ukrainą jest doprowadzenie do tego, żeby jak najwięcej polskich firm, samorządów i organizacji pozarządowych wzięło udział w procesie odbudowy Ukrainy. A tym tematem zajęła się Iwona Piętak. Premier Chorwacji i lider chorwackiej wspólnoty demokratycznej Andrej Plenković ostrzegł, że prezydent kraju Zoran Milanović popycha kraj i naród w, jak to określił, objęcia ruskiego miru. Milanović jest liderem głównego bloku opozycyjnego. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę kilkakrotnie wypowiedział się przeciwko jakiejkolwiek pomocy dla Kijowa. Sprzeciwił się też wysyłaniu Ukrainie broni, ponieważ jego zdaniem to jedynie przedłuża wojnę. Do tej pory Chorwacja udzieliła Ukrainie pomocy wojskowej o wartości ponad 180 milionów euro. W środę w tym kraju odbędą się wybory parlamentarne. Hakerzy coraz częściej przejmują firmowe narzędzia do zdalnej komunikacji i wykradają dane. Specjaliści ostrzegają, że popularny tak zwany zdalny pulpit jest w ostatnim czasie nagminnie wykorzystywany przez cyberprzestępców. Ekspert od zabezpieczeń sieci Michał Ostasz powiedział, że najnowsze dane wskazują, że 9 na 10 skutecznych ataków na firmy odbywa się przy użyciu narzędzi do zdalnej komunikacji. Ekspertom do spraw cyberbezpieczeństwa znany jest przypadek jednej firmy, do której hakerzy włamali się aż 4 razy w ciągu zaledwie 6 miesięcy. Każdy z tych ataków wyglądał dokładnie tak samo. Hakerzy uzyskiwali dostęp do firmowych danych właśnie przez niezabezpieczony pulpit zdalny. A będąc już w firmowych systemach, atakujący byli w stanie zainfekować je szkodliwym oprogramowaniem oraz wyłączać ochronę punktów końcowych. Raporty z monitorowania sieci wskazują, że ponad 40% firm nie stosuje nawet podstawowych narzędzi ochrony. Hiszpańska policja rozbiła gang oszustów, który wyłudził prawie 650 milionów euro. Zatrzymano 9 osób, w tym jedną w Polsce. Gang twierdził, że prowadzi legalną korporację zajmującą się uprawą leczniczej marihuany. Tak dbał o wiarygodny wizerunek, że jego przedstawiciele zakładali nawet stoiska na oficjalnych targach rolniczych i zapraszali potencjalnych inwestorów do zwiedzania faktycznie istniejących farm. W sumie do zainwestowania udało im się namówić około 180 tysięcy ludzi. Pozyskane od nich pieniądze miały przynieść rocznie od 70 do nawet 170% zysku. Policja przejęła rachunki bankowe i kryptowalutowe gangu, na których znajdowało się około 200 tysięcy euro. Zajęła także nieruchomości o wartości ponad 2,5 miliarda euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy, bo trwa hit 28. kolejki spotkań. Legia Warszawa gra z Rakowem Częstochowa. Do przerwy Wojskowi prowadzą 1-0. Wcześniej do wielkiej niespodzianki doszło w Krakowie, gdzie Puszcza Niepołomice pokonała 2-1 Lecha Poznań. Złości po meczu nie krył trener Kolejorza Mariusz Rumak. Naprawdę trudno znaleźć słowa, bo to, co ja mam w sercu, to jest to, że zawiedliśmy. Zawiedliśmy siebie, zawiedliśmy kibiców, zawiedliśmy swoje rodziny, zawiedliśmy klub tym, co zrobiliśmy tutaj. Beniaminek po tym zwycięstwie uciekł ze strefy spadkowej i przeskoczył w tabeli Koronę Kielce. W pierwszym dzisiejszym starciu kibice goli nie oglądali, a Stal Mielec zremisowała z Widzewem Łódź. Trener gości Daniel Myśliwiec: nie takie mecze chce oglądać w Ekstraklasie. 0-0 w Ekstraklasie. Nie chcemy tego na pewno i zawsze chciałbym szukać pozytywów, ale nie mogę od nich zacząć, bo najważniejszy to oczywiście rezultat tego meczu i nie jesteśmy zadowoleni, tym bardziej, że tempo niestety było znów takie mało optymalne, mało przyjemne na pewno do obserwowania i nie tego chcielibyśmy. Zerkam jeszcze na wynik w Częstochowie. Bez zmian powoli rozpoczyna się druga połowa. W siatkarskiej plus lidze tymczasem Warta Zawiercie dołączyła do Jastrzębskiego Węgla i awansowała do półfinału play-off o Mistrzostwo Polski. W drugim meczu pokonała 3-2 Stal Nysa. Wcześniej Jastrzębski ograł 3-1 AZS Olsztyn. Bardzo się cieszę, że tym razem udało nam się to zamknąć od razu. Myślę, że gdzieś każdy z nas miał jeszcze z tyłu głowy to, jak weszliśmy w to spotkanie w Ankarze, że te dwa pierwsze sety nie były dla nas najlepsze, natomiast już weszliśmy dużo pewniej i przypieczętowaliśmy ten awans do półfinału. Podsumował libero Jastrzębskiego Bartosz Makoś. Teraz tenis. Nasze reprezentantki awansowały do finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Biało-czerwone pokonały 4-0 Szwajcarki. Swoje mecze w singlu wygrały Iga Świątek i Magdalena Fręch, a w deblu Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Finałowy turniej odbędzie się w listopadzie w Sewilli. A jak przy tenisie jesteśmy, to Stefanos Tsitsipas i Casper Ruud zagrają w finale turnieju ATP w Monte Carlo. Grek w półfinale pokonał Włocha Janika Sinnera 6-4, 3-6 i 6-4, a Norwek ograł lidera światowego rankingu Serba Nowaka Dżokowicza 6-4, 1-6 i 6-4. Tej nocy gdzieniegdzie słabe opady deszczu, temperatura minimalna od 8 stopni w Karpatach, przez 10 na wschodzie i wybrzeżu, do 14 na zachodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz we wschodniej połowie kraju z burzami. Będzie od 10 stopni na wybrzeżu, przez 16 na północy i w Kotlinach Sudeckich, do 23 na południu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I mamy 9 minut po godzinie 21. Anna Regulska, Gosia Jakubowska. Razem jesteśmy do północy. N3. Dzisiejsza piękna pogoda za oknem, a także kilka sytuacji wydawniczych spowodowały, że pierwsza godzina audycji N3 będzie wypełniona afrykańskimi i azjatyckimi dźwiękami. Zaczynamy od Faisal Mostrix i Dunes of the Jungle. Audycja N3 w Trójce się rozpoczęła. Dla tych, którzy dopiero dołączyli i pierwszy raz mają szansę usłyszeć Audycję N3, dlaczego akurat taki tytuł? Noc, nowość, nieoczywistość. Trzy słowa, które charakteryzują nasze wieczorne spotkania, sobotnie wieczorne spotkania, dużo muzyki elektronicznej. I Faisal Mostrix otwiera nasze dzisiejsze spotkanie utworem Tunes of the Jungle. To jest producent, ale także tancerz, choreograf, który pochodzi z Ugandy i w sumie trudno mi byłoby na niego trafić, gdybym nie poznała kolektywu Niege Niege. Ten kolektyw powstał właśnie w Ugandzie 11 lat temu i skupiał wokół siebie artystów, którzy nie do końca chcą być oczywiści w swojej twórczości, którzy łączą muzykę elektroniczną z swoimi rdzennymi, plemiennymi dźwiękami. I tak też właśnie Faisal Mostrix to robi. Miał szansę uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez kolektyw Niege Niege, a tak naprawdę to były wydarzenia, festiwale, które odbywały się od 2015 roku i odbywają się do dnia dzisiejszego. A w ramach tych wydarzeń zachodni świat także zainteresował się tym, co proponuje ten kolektyw i tak mamy szansę uczestniczyć w wydarzeniach Niege Niege w ramach takich wydarzeń jak Unsound Festival, bo też i o tym kolektywie dowiedziałam się dzięki temu krakowskiemu przedsięwzięciu. No to przez chwilę jeszcze pozostajemy w twórczości, przy twórczości Faisala Mostrixa, a następnie MC Jalach i Hera. rodzina to mri to guti kumara mara kumakalo akwaiji onini eji anok an eji an konyamunda weni jomo koso nani kechi pende iwe naka akoso ni koso ni na maunge go amina mokso mapuonji maunge ki mama big mama puonje hera puonje hera poniera puonje hera poniera puonje hera wapofi hera wapeni hera Miateko machigu ukini kalando watch ni kapaki ubongo nyakalaga Jima wanda madua kuala madua nega madua usaresa kuo mjogo liogo Jima wanda madua kuala madua nega madua usaresa kuo mjogo liogo Wanda hera kwa Wanda hera wapofi hera wabeni hera Wanda hera wanyera Wanda hera wanyera Wanda hera wapofi hera wabeni hera No i przed chwilą cofnęłam się do wspomnień z 2019 roku, kiedy to MC Jelach, która przed chwilą pojawiła się na antenie Trójki w utworze Hera, odwiedziła Unsound Festival i wystąpiła na nim. I też nagranie z tego występu wykorzystała do swojego teledysku. Wspaniała pamiątka i muszę przyznać, że jak po 5 prawie latach patrzę na to nagranie, to od razu przypominam sobie ten wspaniały występ ugandyjskiej raperki. Występ ten i w sumie to nie jedyna artystka, która po raz pierwszy wykorzystała ten motyw, czyli wykorzystała nagrania z jakiegoś swojego występu. Ostatnio też głośno było o teledysku Warpaint, która to dziewczyny też postanowiły wykorzystać nagrania z Off Festiwalu i wrzucić w swój teledysk. To jest wspaniały też ukłon w stronę swoich słuchaczy, w stronę swoich fanów. Natomiast ja nie o tym chciałam do końca powiedzieć, ponieważ MC Jalach wydała w ubiegłym roku swój kolejny studyjny album Jalach Baby. Jest to wyzwanie do działania, pewnego rodzaju taka głośna akcja, która ma edukować świat o owianej tajemnicą historii i świetlanej przyszłości Afryki Wschodniej. Ja zachęcam oczywiście do tego, żeby zagłębić się w Jalach Baby i w sumie trudno nam trochę się z tym jakkolwiek utożsamić, ale możemy chociaż spróbować usłyszeć tam niektóre wersy, bo też MC Jalach czasami łączy swój rodzimy język z językiem angielskim. Przed nami Coco i Salaka Bain. human. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. wętrzy. Pozostajemy w Ugandzie, ale tylko jedną nogą, bo drugą zaglądamy do Wielkiej Brytanii. Nihiloxika. To kolejna perełka w kolektywie Niege Niege. Powstała w 2017 roku, a projekt został założony przez dwóch brytyjskich producentów, spółki J i PQ, a także przez członków Nihiloxika Cultural Ensemble, i dzięki temu połączeniu otrzymujemy muzykę, która łączy bugandyjską tradycję gry na bębnach ze światem muzyki elektronicznej. Tu głównie usłyszymy muzykę techno. My wysłuchaliśmy jednego z pierwszych utworów stworzonych przez Nihiloxikę pod tytułem Ndongo. Ta fascynacja ich muzyką cały czas trwa, bo też zespół pojawi się w Katowicach już w czerwcu tego roku w ramach festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Ja zachęcam do dzielenia się swoimi odkryciami muzycznymi, a także tym ostatnim, jeżeli chodzi o Nihiloxikę, bo rok temu ukazał się ich kolejny studyjny album, no i tam się już zdecydowanie dzieją mroczne rzeczy. Zachęcam oczywiście, żeby sięgnąć po ich twórczość. A ja zachęcam do tego również, żeby N3 stała się taką przestrzenią do dzielenia się nową, wspaniałą muzyką elektroniczną. Czekam na propozycje. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. A przed nami Ataka. I mówię to z ogromnym uśmiechem, bo artysta, który został odkryty dosyć późno, jeżeli chodzi o swoją karierę, to powraca z utworem Otan Hunu. Tutaj we współpracy z innym artystą, Mariata. Tell me. Nowy utwór od Atakak brzmi wspaniale. Pozostajemy w takich radosnych dźwiękach, bo przed nami syryjski producent, który słuchaczom i słuchaczkom poszukującym tych nieoczywistych brzmień powinien być już doskonale znany. W tym roku ukazał się jego kolejny album, który w porównaniu z poprzednikiem jest mniej różnorodny, ale tak samo sprawia, że zaczynam tańczyć i się uśmiecham szeroko. Proszę się nie wystraszyć. Przed nami Omar Suleiman. يا الحارق قلبي اللي حرق قلبك ليش تعذبني ما خبت ربك ليش تعذبني ما خبت ربك حارق قلبي الا حرق قلبك يا حارق قلبي الا حرق قلبك ليش معذبني ما خفت ربك ليش معذبني ما خفت ربك Amar 808. Pod tym pseudonimem działa Sofian Van Yourself, producent i DJ pochodzący z Tunezji, który w swojej twórczości wykorzystuje mocny bas podbity dynamicznym bitem, a przed nami moje ostatnie odkrycie. Japoński duet, który inspiruje się muzyką afrykańską. Czyż nie brzmi to już wystarczająco zachęcająco, aby eksplorować muzykę z audycją N3? Razem jesteśmy dzisiaj do północy, za chwilę serwis trójki, więc słyszymy się po godzinie 22. A teraz Wak Wak Kingdom i Hakeyo.